Polskie Radio. Byli opozycjoniści oddali już hołd ofiarom stanu wojennego, złożyli kwiaty i zapalili znicze m.in. przy murze aresztu śledczego Warszawa Grochów, przy murze więzienia na ulicy Rakowieckiej i przy murze aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce. Tam przetrzymywano blisko 700 działaczy antykomunistycznego podziemia. Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które zorganizowało tę uroczystość, Wojciech Borowik, mówił, że spotkanie przed murem aresztu to nie tylko wyraz pamięci o ofiarach stanu wojennego. Myślę, jest to też taki symbol solidarności z tymi osobami, które dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji, a były ogromnie dla Polski zasłużone. Walczyły o tą wolność, której dzisiaj doświadczamy i myślę, że w sposób niezasłużony dzisiaj nie do końca są w stanie z tej wolności korzystać. Bo do tej pory na przykład nie ma ustawy, która by ich wspierała. Poseł Sławomir Piechota z PO informuje, że ustawa przyznająca opozycjonistom odszkodowania za represje w PRL-u czeka w tej chwili na stanowisko rządu. Ono powinno być jeszcze przed świętami. Mam nadzieję, że będzie to odpowiedź pozytywna. W takiej sytuacji w styczniu odbylibyśmy posiedzenia podkomisji i komisji przyjmujące sprawozdanie. Wtedy w końcu stycznia albo w lutym Sejm mógłby przyjąć ustawę, wtedy poszłaby do Senatu, a zatem można oceniać, że ustawa w marcu mogłaby uzyskać podpis prezydenta. Czyli mogłaby wejść w życie w połowie przyszłego roku. Na ulicach Warszawy zaczyna się właśnie marsz organizowany przez PiS. Początek na placu Trzech Krzyży i tam jest nasz reporter Paweł Buszko. Powiedz, Pawle, czy dużo osób zjechało do Warszawy na tę manifestację i jaki jest jej program? Na placu przed kościołem świętego Aleksandra zebrało się kilkanaście tysięcy osób, chociaż organizatorzy zapowiadali nawet 30 tysięcy manifestantów. Być może będzie ich więcej, bo wciąż tutaj przychodzą kolejne osoby. Większość ma w rękach flagi narodowe i tak jak prosili sami organizatorzy, biało-czerwone róże. Z głośników brzmią pieśni patriotyczne. Manifestanci, z którymi rozmawiałem, podkreślali, że przyszli tu, bo czują, że demokracja w naszym kraju jest zagrożona. Wielu mówiło wprost, że ich zdaniem, tak zresztą jak zdaniem polityków PiS, ostatnie wybory samorządowe były zafałszowane. Już za kilkanaście minut powinno rozpocząć się wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Później złożone będą kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa. Manifestacja ruszy alejami ujazdowskimi w stronę Belwederu. Marsz potrwać ma 2 godziny. Po drodze zatrzymywać się będzie przy pomnikach Ronalda Reagana, Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego. Będą tam składane wieńce. Manifestacja zakończy się pod Belwederem przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Tam planowane również jest wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Dziękujemy. Relacjonował Paweł Buszko i połączymy się z nim w kolejnym serwisie. Rosja podejmie przeciwdziałanie, jeśli Stany Zjednoczone nałożą na nią nowe sankcje w związku z kryzysem na Ukrainie, oświadczył wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ryabkow po uchwaleniu przez Kongres USA ustawy o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Według niego uchwaleniu ustawy towarzyszyły antyrosyjskie nastroje. Ustawa przewiduje m.in. udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym dostawy broni śmiercionośnej. Dokument wymaga jeszcze podpisu prezydenta. Biały Dom podał, że Barack Obama nie zdecydował, czy go podpisze. Wciąż nie najlepiej idzie Justynie Kowalczyk w tym sezonie. Dziś była 7 na 10 kilometrów techniką klasyczną narciarskiego Pucharu Świata w Davos. Wygrała Norweżka Therese Johaug. To był serwis trójki. Jest pochmurno w centrum i na północy kraju, deszczowo, ale słabnie silny wiatr związany z orkanem Aleksander. Jak mówi Anna Nemec z IMGW, jego mocniejsze podmuchy będą jeszcze odczuwalne na wschodzie i południowym wschodzie. Mogą one dochodzić do 70-80 km na godzinę. Na pozostałym obszarze już powinny być zdecydowanie słabsze. Na termometrach 5 stopni w Białymstoku, Łodzi i Warszawie, 9 w Krakowie i Katowicach, 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 499 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. To jakie jeszcze chcemy prezenty? Piłkę, plastikowe pianinko, pluszowego pieska, pływający parowiec, puzzle, pacynki, bonton, PlayStation, a teraz na literkę R. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%.

Debiutanci roku 2014, duet The Dumplings. A my wracamy do bardzo przyjemnego obowiązku. W dzisiejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury ujawniamy nominowanych do naszej honorowej nagrody Kulturysty Roku, w tym przypadku 2014. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a także na naszym profilu na Facebooku można śledzić i na bieżąco także patrzeć w oczy ujawnionym już nominowanym osobom, to Joanna Bronisławska i Adam Lach, a przed nami ogłoszenie nominacji numer 3. Kulturysta roku 2014. Nominacja. Michał Szlaga ma 36 lat. Nominowany za nieustającą walkę o pamięć i dziedzictwo Stoczni Gdańskiej, wyjątkowego miejsca na mapie Polski, nie tylko tej historycznej. Za dokumentowanie przemian, nie zawsze tych pozytywnych. Za tworzenie, poprzez sztukę, wyjątkowego archiwum kolebki Solidarności i Wolnej Polski. Za to, iż wciąż jeszcze wierzy, że jego działalność ma sens. Mieszkam w Gdańsku. Od 1999 roku fotografuję Stocznię Gdańską. W latach 2002-2007 byłem jej mieszkańcem. Współtworzyłem wtedy coś, co znamy pod nazwą Kolonia Artystów. Od 2007 roku dokumentuję jej znikanie, staram się swoją pracą wspomóc zachowanie tego miejsca. Jestem też portrecistą, fotografuję ludzi, fotografuję Polskę, przygotowuję w tej chwili dość dużą książkę o Polsce, która powstała w ostatnich 6 latach. W ostatnim roku zająłem się ponownie filmem. Cały czas pracuję zawodowo, głównie jako portrecista prasowy. Pytany o najważniejsze dokonania ostatnich, nie tylko 12 miesięcy, mówi. Czas od 2007 roku jest czasem, kiedy ja staram się, w momencie, kiedy nadeszły te potężne wyburzenia, kiedy zniknęło 50% terenu stoczni, to jest moment, w którym próbowałem cały czas wspierać zachowanie tego dziedzictwa, uaktywniać mieszkańców miasta, wypuszczać informacje o tym, co się tu wydarza. Właściwie kilka lat takich niepowodzeń doprowadziło mnie do takiej analizy, w której chciałem zdiagnozować właściwie, dlaczego się tak dzieje i dlaczego ta rzecz się mi nie udaje. Wpadłem na pomysł, że właściwie to miejsce może ginąć dlatego, że nigdy nikt oficjalnie nie zrobił badania zabytkoznawczego dla tych terenów. W związku z tym legalnie tutaj właściciele i miasto mogli współdziałać, no właściwie niszcząc to miejsce, no bo z jednej strony mamy kogoś, kto chce wyburzyć, żeby pozyskać pusty teren, z drugiej strony mamy kogoś, kto na to pozwala, więc dla mnie to jest współpraca. Zamykam się na kilka miesięcy z materiałem, który mam. Pracuję razem z Fundacją Karen Wall nad przygotowaniem książki o stoczni. Pojawia się tam profesor Jacek Dominiczak, dr Waldemar Apel, zabytkoznawca. I tworzymy to opracowanie zabytkoznawcze. Pokazujemy je rok temu we wrześniu. Wywołujemy na nowo dyskusję, ale przede wszystkim ludzie przynajmniej wiedzą już, że ta rzecz jest nazwana, że te budynki, które zniknęły, były przesłanki, żeby traktować je jak zabytki, ale również książka ma taki duży, potężny dział o nazwie To, co jest. To jest taki spis tego, co jeszcze mamy i co nie zostało zniszczone. Po 3 miesiącach rusza w końcu pierwsze państwowe badanie terenu. W kwietniu konserwator wojewódzki zabytków wpisuje 240 obiektów do ewidencji. Ta sytuacja też nie podoba się deweloperom, oni zaskarżają tę decyzję w sądzie. No i cały czas ta sprawa trwa. Miesiąc temu przegrali tę sprawę. Okazuje się, że konserwator w imieniu państwa miał prawo zadziałać tak, jak zadziałał na terenie prywatnym. Z drugiej strony to on, czyli konserwator w tej chwili dokonuje analizy wszystkich próśb o kolejne wyburzenia i się na to zgadza lub nie zgadza. Właśnie czekamy w tej chwili na kolejne wyburzenie. Znowu po czasie takiego spokoju względnego ruszyły wyburzenia. Przyglądam się temu, jestem tu w środku, ale staram się przede wszystkim wspomagać tych, którzy wierzą w to, że mają coś do powiedzenia w tej sprawie i chcieliby jakoś w tym nowym, przyszłym mieście na terenach postoczniowych widzieć jeszcze cokolwiek ze stoczni. O czym marzy? W jakim miejscu widzi się za kilka lat? Ta sprawa stoczniowa cały czas trwa. Trudno jest mi to zostawić. Sporo podróżuję, więc łapię jakiś oddech od tego tematu. Zamierzam wrócić do pracy ze swoim stoczniowym archiwum. Chcę zrealizować film człowieku o Zenonie Mirocie, fotografie stoczniowym, który fotografował to miejsce od lat 50. do 99. roku, będąc fotografem zakładowym. To znowu jest wspaniała historia stoczniowa. Ja jestem tym, który po nim zrobił ten cały smutny materiał o zniknięciu tego miejsca, ale chcę poprowadzić rozmowę, dialog z człowiekiem, który fotografował bardzo wspaniały czas tego miejsca. nadal chcę pracować z ludźmi, ale na przykład robotnicy w tej chwili powoli zastępują ich wojskowi. To jest jakiś nowy wątek. Pojawia się mnóstwo pejzażu, który zawsze chciałem fotografować, ale nie miałem na to czasu, więc w tej chwili wróciłem do takich starych marzeń i trochę wychodzę ze stoczni, ale właściwie tylko po to, żeby się nie znudzić i żeby zarezerwować sobie jakieś kilkanaście procent życia na ten temat stoczniowy jeszcze. Michał Szlaga, nominowany do tytułu Kulturysta Roku 2014. W moim kontekście to jednak chciałbym myśleć o kulturystyce jako o sile, ale czuję, że kulturysta ze świata kultury jednak nie do końca się może sprawdzić w takiej historii. W moim przypadku to jest taka kulturystyka, która nie prowadzi do zwycięstwa chyba. Po prostu nie mogę się oszukiwać, że to, co widzę, jest czymś innym niż mi się wydaje. Michał Szlaga, nominowany do tytułu Kulturysty Roku 2014. Od wielu lat robi to, o czym wiemy i opowiadamy na co dzień. Prosił koniecznie, żeby powiedzieć, że chociaż temat stoczni i te jego obserwacje to jest temat smutny, to on prywatnie jest niesmutnym człowiekiem. Nie mogę z tobą rozmawiać. Coś się stało z głośnikiem. Jestem zawalony robotą. Tak, że nie mogę rozmawiać. Sterty, ów i urlop. Nienaprawiony samochód. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Pękła linka odręcznego, niezłożonego rolapu. Rapu, rapu. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Wytarłem się nie swoim ręcznikiem. Brudne klapki, brudny prysznic. Czysta wanna, a ona w czystej wannie. Biały jeleń obleje ci głowę. Biały jeleń wyżre twoje żarcie. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Coś się stało z głośnikiem. Rozstawiłem rolapy pod naszym domem. Zostawiłem rolapy. Pies nasikał na ściankę. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Coś się stało z głośnikiem. Pies nasikał na świeżo drukowaną ściankę. A ja rozłożę ulotki. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Tytuł utworu to Daria, a zespół nazywa się Sir Charles Stefan Kornacki, laureat nagrody, jaką są nasze talenty trójki w kategorii sztuki wizualnej, jest wokalistą, autorem tekstów, no i też człowiekiem, który doprowadził do powstania tego zespołu. Sir Charles. Kilkanaście dni temu ukazała się ich debiutancka płyta. Gdyby ktoś miał ochotę, to proszę sprawdzić. A my teraz w studiu wspólnie z naszymi gośćmi będziemy zachęcać do wspierania premiery teatralnej. Marta Jalowska i Dorota Glac z grupy artystycznej Teraz Polisz są z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest bardzo ciekawy moment. Zaraz porozmawiamy o tym, z czym przyszłyście, ale muszę was uprzedzić, że dokładnie 2 lata mijają od momentu, jak w tym studiu naprzeciwko mnie siedzieli Marta Dzido i Piotr Śliwowski i zbierali pieniądze przez portal crowdfundingowy na swój film Solidarność według kobiet, a dokładnie 2 dni temu właśnie w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej oglądaliśmy ten film. Więc mam nadzieję, że to oznacza, że nasi słuchacze lubią wspierać i że lubią też tematy kobiece. Zanim opowiemy, na co zbieracie, to opowiedzmy, czym jest grupa artystyczna Teraz Polisz. Czym się zajmujecie, jakie tematy są dla was ważne i po co to robicie? Prosto. Jesteśmy feministyczną grupą artystyczną, dlatego że gdzieś bazujemy w teatrze i zajmujemy się głównie działalnością teatralną, coraz bardziej performerską, bo interesuje nas podważanie generalnie. I jakaś tam praca z tym, co ustalone, zastane, co uważane za naturalne i tak dalej, ale w grupie mamy też inne artystki. Mamy dziewczyny, które zajmują się filmem, fotografkę, mamy... Zespół. Macie też zespół, tak, właśnie. Mamy zespół muzyczny. No, my generalnie staramy się eksperymentować. Jakby nie odtwarzać. To jest nasz główny cel. Dużo jest takich rzeczy, które trzeba podważać w świecie dookoła nas, z waszej perspektywy? Tak. Ludzie się szybko przyzwyczajają do tego, co jest wygodne i do tego, co ułatwia im i daje proste zasady, jak funkcjonować. My jak zaczynaliśmy pracować, to interesowały nas głównie tematy kobiece, bo też taki był statement grupy, żebyśmy były wszystkie, żeby to były tylko dziewczyny i żebyśmy pracowały gdzieś tam z kobiecością. Potem doszłyśmy do tego, dorosłyśmy jakoś do tego, że to jest feminizm i że chcemy pracować na polu feminizmu. Ale teraz tak naprawdę pracujemy jakby szerzej, dlatego że już feminizm dla nas jest opowiadaniem o równości, o przekraczaniu jakichś granic, codzienności, o poszerzaniu pola, o wolności. Tak, ja myślę też, że Finlandia nam dała trochę inny ogląd tej sprawy, nie? Że jakby skupiłyśmy się teraz, że przeszłyśmy tak z tych problemów kobiecych bardziej na człowieka. W Polsce jest łatwo powiedzieć, nienawidzę mężczyzn, ale brońcie, Panie Boże, nazwać się feministką. I to jest taki absurd. Z jednej strony można szykanować i to jest jakby jakoś akceptowalne, nie? Ale wy nie jesteście osobami, które nienawidzą mężczyzn. No właśnie, absolutnie nie, no. Dobrze. To przejdźmy do tej Finlandii, bo w Finlandii po raz pierwszy pokazane zostało przedstawienie, którego polską premierę chcecie przygotować i właśnie o zbieraniu pieniędzy na tę premierę będziemy za chwilę rozmawiać. Co was do Finlandii zawiodło? Co to była za przygoda w życiu waszej grupy? To był taki mały kryzys. Kryzys, który polegał na tym, że było nam tutaj bardzo ciężko. Nie mogłyśmy znaleźć pieniędzy na pracę, a mimo wszystko bardzo chciałyśmy pracować. Wtedy właśnie założyłyśmy zespół, który był takim naszym przytyczkiem w nos też, w stronę wszystkich, którzy byli gdzieś tam nam przeciwni. Tak, śmiałyśmy się trochę, że nie możemy zarobić na teatrze, a na muzyce się zarabia. I pracowaliśmy tutaj z Berlina ze spektaklem. I podjęłyśmy decyzję, że my teraz będziemy zarabiać pieniądze właśnie na muzyce. I wtedy właśnie po tym, jak założyliśmy zespół, zaczęłyśmy szukać pomocy za granicą. To znaczy nie pomocy, tylko bardziej współpracy. Szukałyśmy dużej instytucji, która chciałaby z nami współpracować. To zanim przejdziemy dalej, tylko powiedzcie, czy udaje się zarabiać na muzyce, bo to byłoby ciekawe odkrycie dzisiejszego poranka. Nie, no bo my nie robimy też takiej komercyjnej muzyki. My nie potrafimy komercyjnie funkcjonować trochę, nie? Więc jakby my tej muzyce też podważamy i ten zespół też jest performancem bardziej i też komentuje jakby świat muzyczny bardziej. Tak, i tak naprawdę komentuje kobiety w świecie muzycznym, to znaczy takie ikony pop, z jednej strony popu, z drugiej strony trochę lesbijskiego punku. Gdzieś bawimy się tymi stereotypami. Dobrze, a jaka jest taka wasza najbardziej ulubiona lub najbardziej znienawidzona gwiazda, kobieta śpiewająca? Nasza ulubiona jest Beyoncé. My ją cytujemy nawet. Jest taką naszą ikoną, którą naprawdę rozpracowałyśmy sobie i gdzieś ta zabawa bańką, w której ona żyje, którą sobie zbudowała świat, to jest ukłon w naszą stronę tak naprawdę to, że ona zaczęła określać się feministką. No dobrze, to ja właśnie teraz mam taki pomysł, żebyśmy we fragmencie przynajmniej posłuchali, jak ona śpiewa o tym, że dziewczęta rządzą światem. I za chwilę wrócimy do rozmowy, jeżeli pozwolicie. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run Może było szokujące nagranie w Radiowym Domu Kultury, ale jak najbardziej w kontekście naszej rozmowy z przedstawicielkami grupy artystycznej Teraz Polisz. Będziemy teraz zachęcać do tego, aby przychylnym okiem spojrzeć i zajrzeć przede wszystkim na portal Polak Potrafi, tak? Bo tam zbieracie pieniądze. W pierwszej części rozmowy powiedziałyście, że kiedy miałyście kryzys i no naprawdę stanęłyście w takim punkcie, że potrzebujecie pomocy. Ta pomoc, jak rozumiem, przyszła z Finlandii, tak? I dlatego tak, tam to pojechałyście. Znaczy, to było tak, że Marta Wysłowska, która zajmuje się u nas PR-em i promocją, odezwała się na portalu Unii Europejskiej, takim portalu dotyczącym kultury, do organizacji, która łączy ze sobą artystów z różnych krajów. I odezwał się do nas Jukka Hetti, który się tym zajmuje i powiedział, może nie mamy wielkiego teatru, może nie są bogate, ale są feministkami i będą was kochać. I tak się zaczęło. Poznałyśmy się na Skype'ie, najpierw dyskutowałyśmy na Skype'ie o tym, co chcemy robić. Tak. Wyszliśmy od tematu silnych kobiet, a dotarłyśmy do utopii. Te pojęcia co innego u nich znaczą. Znaczy u nich silna kobieta to silna kobieta, a u nas tam się jest 5 den pod spodem, nie? Znaczy, że u nas bardziej siła kobiet skupiona jest, może zogniskowana jest w wytrzymałości. W Matce Polce nawet, prawda? Tak, że silne są te, które dużo zniosą, a u nich silne są te, które zbudują dom. Dotarłyśmy do tego, że wszystkie mamy w głowie jakiś pomysł na to, jak chciałybyśmy, żeby wyglądał świat. I wszystkie te pomysły są feministyczne, bo tak żyjemy i tak funkcjonujemy na co dzień. Czyli nie utopią? Czyli niehierarchiczny. Jakby założenie jest takie, żeby czy da się skonstruować świat niehierarchiczny i czy jakby indywidualne utopie można skonstruować tak swoją indywidualną utopię, żeby zmieściła inne indywidualne utopie. Nie? To znaczy mamy nadzieję, że nie wszystko jest utopią oczywiście, bo udało nam się jednak stworzyć spektakl i udało nam się stworzyć przestrzeń, o której widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć tylko w Finlandii, bo premiera była w listopadzie tego roku. Przestrzeń, o której widzowie mówią, że czują się tam swobodnie, ale nie czują się zagubieni i nie czują się zmuszani do czegokolwiek, a mimo wszystko wchodzą z nami w tę przestrzeń i przez te półtorej godziny jesteśmy tam razem i budujemy razem coś, co jest wspólne. Whenever there are people to dance, until then we're gonna. Co trzeba zrobić, żeby można było obejrzeć jego polską premierę? Czy to będzie przeniesienie też z udziałem fińskich dziewczyn? Czy chcecie to teraz zrobić swoimi siłami? Nie, oczywiście chcemy sprowadzić zespół Blaue Frau do Polski. Znaczy, nie da się nawet tak. Nie da się tego rozdzielić, bo to jest wspólna nasza energia i naprawdę to bardzo bazuje na tej energii, którą my wytwarzamy. I żeby sprowadzić dziewczyny do Polski, musimy zebrać odpowiednią ilość pieniędzy. Nie udało nam się zdobyć dofinansowania w mieście, które nie było zainteresowane naszym spektaklem, ale już wiemy, że widzowie są bardzo zainteresowani naszym spektaklem, ponieważ zostało nam 5 dni naszej kampanii crowdfundingowej na Polak Potrafi. Udało nam się już zebrać sporo pieniędzy. Nie wszystko jeszcze, dlatego zachęcamy do wpłacania. Mamy tam bardzo ciekawe nagrody. Są plakaty, są pocztówki, są badże, są koszulki. To też jest taka wymiana. Tak. Wydaje się są też na przykład nasze prezenty z Finlandii, które przywiozłyśmy. Jest też możliwość dostępu do naszej bazy inspiracji, więc jest dużo. Dwa dni wymyślałyśmy tę nagrodę, więc my się naprawdę Niesamowite, naprawdę. Dwa dni. Jeszcze powiem tym, którzy się poczuli teraz przygnieceni ilością tych wszystkich informacji, albo na przykład przygnieceni tym, że feminizm, a na niektórych to słowo nadal działa jak płachta na byka, pojawia się tak często, to powiem, że na przykład Tomasz Zimoch jako lektor wystąpił w bardzo śmiesznym spocie, zachęcającym do tego, żeby dwoma rękami nas popiera. Popiera, tak. Dużo mężczyzn nas wspiera. No więc właśnie, chciałam na koniec, za chwilę przypomnimy jeszcze raz adres, zapytać, dlaczego właściwie uważacie, że ludzie powinni was wesprzeć? Dlatego, że jest to dosyć nowatorski projekt, jest interesujący i myślę, że jest to interesujące przeżycie. I myślę, że też pokazuje, co można, a czego się nie robi na co dzień. I wytrąca z takiej rzeczywistości i pokazuje, że jest dużo możliwości. I naprawdę to daje naszym widzom bardzo dużo i nam też. Możecie się pochwalić. Pani minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dała wam nagrodę. Tak. I co więcej, jest to nie tylko nagroda za działalność artystyczną, ale też za działalność na rzecz praw kobiet. Więc to jesteśmy z tego bardzo dumni. Bardzo wam gratuluję nagrody. Do 18 grudnia

Piotr Śliwowski. Mają odpowiednio ona 33 lata, on 41. Nominowani za to, że dostrzegli i zrozumieli, że nie byłaby możliwa solidarność bez kobiet. Za wiele miesięcy ciężkich przygotowań i walki o to, by film o członkiniach niezależnego, samorządnego związku zawodowego mógł powstać. Za przypomnienie odważnych, ważnych i mądrych postaci, którym zawdzięczamy wolność. Jestem autorką filmu Solidarność według kobiet, a także jestem autorką kilku książek. Jestem twórcą filmu Solidarność według kobiet. Na co dzień jestem dokumentalistą. Pytani o najważniejsze dokonania ostatnich nie tylko 12 miesięcy mówią. Ostatnie 3 lata pracowaliśmy nad pełnometrażowym filmem dokumentalnym Solidarność według kobiet. Jest to historia Solidarności opowiedziana z trochę innej niż dotąd przywykliśmy perspektywy kobiecej. Było to dla nas bardzo ważne, żeby przedstawić tą historię właśnie w ten nieznany dotąd sposób i odkryć dla naszej wspólnej historii te niesamowite, niezwykłe bohaterki, dzięki którym w ogóle narodziła się Solidarność, które uratowały strajk w Stoczni Gdańskiej w roku 80. i które zaryzykowały bardzo dużo po to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w lepszej rzeczywistości niż ta lat 80. Największym dokonaniem ostatnich 12 miesięcy jest doprowadzenie produkcji tego filmu do końca. To było niełatwe zarówno dla mnie i Marty, jak i dla wszystkich współpracujących z nami, zarówno współtwórców tego filmu, od których wymagaliśmy dużej cierpliwości, a także od koproducentów i instytucji, które w różny sposób wspierały proces produkcji filmu. Podczas naszych poszukiwań okazało się, że większość materiałów archiwalnych, fotografii czy materiałów audiowizualnych opisana jest w taki sposób, że pojawiają się tam nazwiska mężczyzn. Nie ma tam nazwisk naszych bohaterek, nie ma tam nazwisk kobiet. W związku z tym było bardzo trudno, żeby te postacie odnaleźć na fotografach, zidentyfikować je, dostrzec je w drugim planie, czasami gdzieś nawet wychodzące poza kadr. To była bardzo ciekawa i trudna praca. Zwłaszcza, że w naszym filmie pojawiają się także materiały archiwalne, które odnaleźliśmy w archiwum w puszce z taśmą filmową opisaną jako materiały produkcyjne odrzucone. Wrzesień 1980, Solidarność. To była bardzo trudna praca też z tego względu, że koszt umieszczenia takich materiałów w filmie to są bardzo duże pieniądze, koszt licencji. I dzięki życzliwości takiej solidarnościowej postawy wielu osób udało nam się zdobyć prawa do tych nagrań i udało nam się je zamieścić w filmie i pokazać niektóre z nich po raz pierwszy polskiej publiczności. Marta zrobiła taki film, Podziemne Państwo Kobiet, była autorką zdjęć do tego filmu i kiedyś opowiedziała mi taką historię zasłyszaną podczas jednego z wywiadów z jedną z bohaterek filmu z panią Małgorzatą Tarasiewicz, która opowiedziała historię, jak to na początku lat 90. kobiety założyły sekcję kobiet NSZZ Solidarność. Kiedy doszło do spraw związanych z zmianą ustawy aborcyjnej, nagle ta sekcja została w dość szybkim czasie rozwiązana przez ówczesnego szefa NSZZ, pana Mariana Krzaklewskiego. To był taki przytyczek, który kazał nam się nad tą historią zastanowić. A potem były kolejne wydarzenia. Katastrofa smoleńska i informacja, że Anna Walentynowicz była osobą towarzyszącą. Potem informacja o tym, że podobno na murze Stoczni Gdańskiej wisiał napis: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Te wszystkie informacje sprowokowały nas do tego, żeby tematem się zająć. I kiedy do tego doszło, okazało się, że cała ta historia układa się w historii kobiet, bo to o Annę Walentynowicz zaczął się strajk w Stoczni Gdańskiej w jej obronie. Potem to kobieta została ukarana najwyższym wyrokiem w stanie wojennym. Ewa Kubasiewicz dostała 10 lat za ulotkę. To Jadwiga Chmielowska była osobą, która ukrywała się najdłużej. Od stanu wojennego była ścigana do roku 90 listem gończym. To wreszcie tylko jedna kobieta znalazła się w końcu przy okrągłym stole, pani Grażyna Staniszewska. To nas bardzo poruszyło. Uznaliśmy, że tej historii bardzo brakuje. Ta historia, której uczymy się w szkole, jest w historii wybrakowaną i że należy ją dopowiedzieć. O czym marzą? W jakim miejscu widzą się za kilka lat? Dla nas premiera filmu to nie jest koniec pracy nad tym tematem. Zamierzamy materiały, które zostały zrealizowane do tego filmu, przekazać do Ośrodka Karta, do Narodowego Archiwum Cyfrowego, po to, żeby one były dostępne dla wszystkich. nasz film, który też jest współfinansowany przez akcję crowdfundingową, po 3 latach od premiery trafi do sieci i będzie po prostu dostępny za darmo. Ponieważ udało nam się zebrać bardzo dużo materiałów i bardzo dużo historii podczas pracy nad tym filmem, mamy też taki plan, żeby w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu miesięcy wydać książkę, która będzie takim dopełnieniem tych historii. Marta Dzido, Piotr Śliwowski. Nominowani do tytułu Kulturysta Roku 2014. Dużo trzeba sił, nakładu i energii, no ale warto. Kulturysta to osoba, która mierzy się z ciężarami, zarówno tymi, które uniemożliwiają zrobienie kroku naprzód, jak i tymi, które zwalają nam się na głowę czy obciążają barki. Marta Dzido i Piotr Śliwowski. Solidarność według kobiet w styczniu ma szansę trafić do dobrych kin, zatem będziemy o tym filmie jeszcze po wielokroć przypominać. Cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośli. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie. Solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Piosenka dla córki w wykonaniu Marii Holki pojawia się w filmie Solidarność według kobiet. Ta wersja właśnie towarzyszy temu obrazowi. A my teraz, pozostając jeszcze przez chwilę w tematach historycznych, chcemy nawiązać też do tego, co przed nami, ponieważ w najbliższy wtorek szykuje nam się kolejne spotkanie z reportażystami, tym razem reportażystką. Małgorzata Szejnert będzie bohaterką tego spotkania. Za chwilę informacja o biletach, ale wcześniej wspomnienie. Jak przy jednej z okazji pani Małgorzata Szejnert opowiadała o pracy w czasach PRL-u? No, zupełnie inaczej niż teraz. To warto sobie uświadomić, że ludzie nie mieli telefonów stacjonarnych, a komórkowych jeszcze w ogóle nie wynaleziono. Że było bardzo mało samochodów, że nie było internetu, że nie było rzeczników prasowych. W związku z tym nie było takich rzeczy, które pozornie ułatwiają kontakt, ale tak naprawdę to go utrudniają. To znaczy stanowią taką barierę pomiędzy reporterem a bohaterem, bo nie można teraz po prostu zapukać do drzwi. To jest niemożliwe. Wtedy było można. Nie poprzedzało się rozmów telefonem. Po prostu przychodziło się z ulicy. A pani praca, pani Małgorzaty Szejnert, jak wyglądała? No wyglądała tak, że usiłowałam sobie znaleźć jakiś temat, co wcale nie było łatwe. Dlatego, że prawdziwe tematy były właściwie zakazane. To znaczy, jeżeli wybuchała rotunda, to było wiadomo, że nie ma co się w ogóle zabierać do tego tematu, dopóki się nie dostanie specjalnej aprobaty ze strony ludzi, którzy tematami w Polsce zarządzają, to znaczy z biura prasy. A biuro prasy takie tematy wydawało na kartki, to znaczy otrzymywały je zaufane redakcje i zaufani dziennikarze. Reporter nie miał po co się wybierać na miejsce wypadku. Jaki to by nie był wypadek, ponieważ za każdym wypadkiem mógł stać sabotaż, polityczny jakiś niepokój i tak dalej, i tak dalej. A więc trzeba było sobie wynaleźć temat, który coś tam, jakieś możliwości dawał napisania czegoś o Polsce, ale jednocześnie, który dawał szansę druku, publikacji i w ogóle szansę taką, że ten materiał zdobędziemy, że przedostaniemy się przez jakieś bariery, jakieś płoty. To jest archiwalny zapis rozmowy z Małgorzatą Szajnert. Michał Nogaś spotka się ponownie z panią Małgorzatą w najbliższy wtorek o 19:00. 2 2 7 3, jeżeli ktoś chciałby być tam podczas tego ostatniego już spotkania w ramach cyklu Reporterzy. 2 2 7 3. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się złom schowa, do góry podnieś broń. Lech Janerka w nagraniu Słoń, a przed nami ostatnia nominacja w naszym plebiscycie do naszego honorowego tytułu Kulturysty Roku. Wiemy już o Joannie Bronisławskiej, wiemy, że nominację dostał Adam Lach, Michał Szlaga, a także Marta Dzido i Piotr Śliwowski. Kto jest piątą nominowaną osobą, właściwie szóstą nominowaną, ale do piątej, bohaterem piątej nominacji? Kulturysta Roku 2014. Nominacja. Julia Kubica. Ma 42 lata. Nominowana za wielkie zaangażowanie, z jakim podjęła się prowadzenia niezwykle potrzebnej placówki, z dala od centrum głównych wydarzeń, za przybliżanie mieszkańcom bieszczadzkiej wsi i okolic ważnych postaci naszego życia kulturalnego i stworzenie możliwości, by w jednym miejscu spotykali się ze sobą przedstawiciele wielu dziedzin sztuki. Za to, że wie, co i jak zrobić, by połączyć tradycję z nowoczesnością, a balet z kołem gospodyń wiejskich. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie. Jestem skrzypaczką. Oprócz tego jestem scenarzystką. Kończę też szkołę filmową w Łodzi. Pracuję w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Przyjechałam tu 1,5 roku temu z Warszawy. Dostałam pracę jako dyrektor, wygrałam konkurs. Bardzo łatwo było zdecydować, nie wiem dlaczego, ale widocznie zastanawiałam się nad tymi zmianami już wcześniej, a poza tym chyba zaczęłam się zastanawiać nad tym, że może warto robić coś nie tylko dla siebie. Pytana o najważniejsze dokonania ostatnich nie tylko 12 miesięcy mówi. Od 1,5 roku, odkąd jestem w Cisnej, udało nam się uruchomić galerię przy pętli, która działa przy centrum. W galerii tej co miesiąc mamy nowe wystawy, a w zasadzie takie działania, nie tylko wystawy, łącznie z koncertami, pokazami filmów, czyli takie wydarzenia. Mamy stałe grono osób, które przychodzą na te wernisaże i galeria przy pętli już istnieje w Bieszczadach, bo wiemy, że wszyscy ją kojarzą. Drugą rzeczą to jest festiwal Crazy Girls, którego w tym roku była już druga edycja. Pierwszy poświęcony był Zosi Komendowiec-Cińskiej, tegoroczny Julii Warholi, matce Andy'ego Warhola. W przyszłym roku planujemy festiwal poświęcić Zofii Beksińskiej, żonie Zdzisława i matce Tomasza Beksińskich. też ruszy ognisko muzyczne, gdzie będzie można się uczyć gry na wielu instrumentach. Do tej pory prowadzone były lekcje gry tylko na fortepianie, ale teraz też będą skrzypce, gitara, saksofon. Lada moment też ruszą lekcje baletu dla dzieci. Cisna to bardzo ciekawe miejsce. Nawet nie spodziewałam się, ilu tutaj ludzi twórczych, kreatywnych, ciekawych spotkam. Mam wrażenie, że wiele osób jest tu bardzo wielowymiarowych, ma wiele talentów, które wychodzą w trakcie poznawania kogoś tam głębiej. Bardzo dużo osób przyjechało tutaj ostatnio, osiedliło się tu ostatnio, właśnie z dużych miast, również 10-20 lat temu i jest to taka prężna grupa ciekawych osób. Ale tak naprawdę Cisna to jest miejsce, gdzie w zasadzie dokonała się prawie całkowicie wymiana ludności. To też jest ciekawe, szukanie tych korzeni kilku osób, które tu zostały i szukanie korzeni przez osoby, które tutaj przyjechały, kiedy już mogły się osiedlić po tych 20 latach Banicji z powodu wysiedleń. Myślę, że na każdym kroku można spotkać coś ciekawego i kogoś ciekawego. O czym marzy? W jakim miejscu widzi się za kilka lat? Moim marzeniem jest na pewno pozostać tutaj w Cisnej i kontynuować to, co zaczęłam, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajna droga i przynosi wiele satysfakcji i widzę efekty. I za kilka lat mam tę nadzieję, że przekonam większość tutaj społeczeństwa do siebie i do tego, żeby większość ludzi aktywnie uczestniczyła w tych wydarzeniach naszych i przychodziła z propozycjami swoimi i mogła je realizować. Żebyśmy się czuli wszyscy i żeby Centrum Kultury było takim dobrym sąsiadem, do którego można zawsze wpaść. Julia Kubica. Nominowana do tytułu Kulturysta Roku 2014. Kulturysta to jest osoba działająca, przede wszystkim działacz, taki troszeczkę społeczny. W zeszłym roku Monika Wolańska dostała i ona mi się właśnie kojarzy z taką typową osobą działaczką, czyli w zasadzie troszeczkę życie prywatne łączy z zawodowym, ale to nie jest kosztem jakiegoś poświęcenia, tylko to wynika z pasji. Julia Kubica. Joanna Bronisławska, Adam Lach, Michał Szlaga, Marta Dzido i Piotr Śliwowski. 5 nominacji do naszego honorowego tytułu. 6 osób, które łączą działanie i działając dla siebie, działają jednocześnie dla innych, bo te cele są tożsame. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy te osoby poznać i że mamy możliwość od czasu do czasu opowiadania i zapraszania na kolejne zorganizowane przez nich lub nakręcone, przygotowane, nagrane atrakcje artystyczne zapraszać. Jednocześnie dziękujemy za dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś, z oddali Agnieszka Obszańska. Audycję zrealizowała Anna Regulska. Do usłyszenia za tydzień po 12. To promocja. Komunikaty. muzycy, którzy współtworzyli zespół Republika i czterech specjalnych gości. Bartłomiej Gasiul, Piotr Rogucki, Jacek Budyń-Szymkiewicz i Ryszard Tymon-Tymański. Dołączą do składu Republiki, by razem zagrać jej debiutancką płytę Nowe Sytuacje. Zespół Nowe Sytuacje na żywo w Trójce dziś o 16. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta,